دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي را ښکارا په دې جهان شي په بیل بیل رنګنمایان شي را ښکارا په دې جهان شي په بیل بیل رنګنمایان شي په ژړلو ورته راشي پرې خوشاله خاندان شي د ګلونو په مثال دي یو څو ورځې خندید دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي لخپل ځان خبر نه وي لخزان خبر نه وي لخپل ځان خبر نه وي لخزان خبر نه وي د دنیا په محبت کې له نقصان خبر نه وي څومره مس په دنیا ګرځي داسې نه وایي چې تله دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د غفلت صدر اوار کا علاوه که خپل اختیار کا د غفلت صدر اوار کا علاوه که خپل اختیار کا دا جن فرشته راشي ناڅاپي راهیسار کا که هر څومره چغې وکړې ناممکن خلاصي د دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي فکر وکړ انسانانو اے دا عقل خاوندانو فکر وکړ انسانانو اے دا عقل خاوندانو د قران هدایت واخلئ ممنئ د شیطانانو هاغه مخکې خلق څه شو تورو خاورو کې ود دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې څومره ژوندی ښکاري دا زما په نظر مړ دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي د هر څو پردي پردي دي کدا مړ دي که ژوندي دي د هر څو پردي پردي دي کدا مړ دي که ژوندي دي اسمانونه دریابونه بادي دي که راغزي دي د جواز د غزل توري له سرو زرو نه درانه دي د څو ورځو میلمانه دي که ځوانان دي که زاړه دي دا چې